ำหนึ่งอารมณ์บ้องรุนทดอารมณ์ดาธาชมกิดบารือบอมรังจังจิตบ้องทรอบทนมสไตล์สนองเป็นนิ่งบ้านเปร่งอุ่นบ้องมีนัดสิงลือสูนมีนเกไอ้บ้องมีเน็มสิงนึกจองหุงหายปรุงลือเกมันรอบารมปีสไรบ้องสันตัวจันคลาดเกมันสมองสองเกมันรอดูดเปบ้องนึกสไนก็รอบ้าอ้อนจุ้มสไนปิดตายร้อนทดจันบารมบ่มันตึ้งเพลสตรอยปรางมันมาโดนจัดโหนกันสวนทรบลุยปรางนาตามเวสนาจีวะมองคลาดโหนชื่อถ้าเป็นยืนใจเพลคนี้มองมีนนั้นทำไมเป็นแต่บองโปรจันวโวมันจุบนูมันลอคลาดกิเทวบาปสูนคลาดกิขบอดโอนปีบองเนื้อบารมรวมทลายก็ลอบ้าอ้อนจุบสนายปิดตาร้อนทดจันบารมโบมันตึ้งเพลสตรอยปรางมันมาโดนจัดโหนกันสวนทรบลุยปรางนาตามเวสนาจีวะบ้องคลาดโหนชื่อI'm with you now